นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายอนังคณสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจดวันในที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้มีอายุบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายใน 2. บุคคลบางคนในโลกนี้มีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในและ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในก็ในบุคคล4จำพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในบุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวสามส่วนในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในบุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุคคลประเสริฐในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในในบรรดาบุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลนี้คือบุคคลที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสนี้เป็นบุคคลเลวสามในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในในบรรดาสองพวกที่มีกิเลสในภายในเหมือนกันนี้บุคคลพวกนี้คือพวกที่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสในภายในบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐส่วนในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลที่ไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในในบรรดาบุคคลสองจำพวกที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลที่ไม่รู้ว่าไม่มีกิเลสในภายในนั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวสามส่วนในบรรดาบุคคลสี่จำพวกบุคคลใดไม่มีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในในบรรดาบุคคลที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลที่ไม่มีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสนั้นเป็นบุรุษประเสริฐเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคคลานะได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรผู้มีอายุอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่เป็นเรื่องทำให้บุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุคคลเลวทรามส่วนอีกคนหนึ่งเป็นบุรุษประเสริฐและอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บรรดาบุคคลสองพวกที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเลวทรามอีกคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าประเสริฐท่านผู้มีอายุโมกขละนะในบรรดาบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสข้อนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจะไม่ยังความพอใจให้เกิดขึ้นไม่พยายามไม่ปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียเขาจะเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทำกาละไปเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านหรือแต่สกุลช่างทองอันละอองและสนิมจับอยู่โดยรอบเจ้าของก็ไม่ใช้ภาชนะและไม่ขัดสีภาชนะสำริดนั้นซ้ำเก็บมันไว้ในที่ที่มีละอองเมื่อเป็นอย่างนี้สมัยอื่นภาชนะนั้นจะพึงเป็นของเศร้าหมองสนิมจับยิ่งขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นที่บุรุษนี้ถ้ายังมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในก่อนนั้นบุคคลนั้นก็จะไม่ยังความพอใจไม่พยายามไม่ปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียเขาจะมีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทำการละไปอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคละนะส่วนในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในข้อนี้บุคคลนั้นจะพึงหวังได้คือเขาจะยังความพอใจให้เกิดขึ้นจะพยายามปรารภความเปลี่ยนเพื่อละกิเลสนั้นเสียจะเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาละไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลของช่างทองอันละอองและสนิมจับอยู่โดยรอบเจ้าของก็ขัดสีภาชนะสำริดนั้นและไม่เก็บมันไว้ในที่ที่มีละอองเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยอื่นภาชนะสำริดนั้นก็จะเป็นของหมดจดผ่องใสนี้ฉันใดบุคคลนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้ามีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเขาก็จะยังความพอใจพยายามปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียสมัยต่อมาก็จะเป็นผู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีกิเลสมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาละไปอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในข้อนี้เขาจะหวังได้คือเขาก็จะทำในใจซึ่งสุภานิมิตคือตามกำหนดในของสวยงามเพราะการทำในใจซึ่งของสวยงามเหล่านั้นอยู่ราคะก็จะครอบงำจิตได้เขาจะเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทำกาละไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนั้นนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลของช่างทองอันหมดจดผ่องใสแต่เจ้าของไม่ได้ใช้สอยไม่ได้ขัดสีภาชนะสำริดนั้นซ้ำร้ายเก็บมันไว้ในที่ที่มีละอองเมื่อเป็นอย่างนี้ภาชนะสำริดนั้นก็จะพึงเป็นของเศร้าหมองสนิมจับขึ้นได้แม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันคนที่ไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเขาก็จะตามประกอบในการดูสิ่งของที่สวยงามคือมนสิการในสุภานิมิตเมื่อเขาตามประกอบในการดูสิ่งสวยงามอยู่ราคะก็จะครอบงำจิตได้เขาก็จะเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทำกาละไปอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะในบุคคลสี่จำพวกนั้นคนที่ไม่มีกิเลสแล้วรู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสข้อนี้สิ่งที่เขาจะหวังได้คือเขาจะไม่ทำในใจในการตามประกอบในสิ่งสวยงาม พราะไม่ทำในใจซึ่งการดูสิ่งสวยงามนั้นราคะก็ครอบงำจิตไม่ได้เขาผู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีกิเลสมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาลไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลของช่างทองเป็นของหมดจดป่องใสเจ้าของก็ใช้ขัดสีภาชนะสำริดนั้นและไม่เก็บมันไว้ในที่ที่มีละอองเมื่อเป็นอย่างนี้สมัยอื่นต่อมาภาชนะสำริดนั้นก็เป็นของหมดจดผ่องใสยิ่งขึ้นนี้ฉันใดก็ฉะนั้นคนที่ไม่มีกิเลสและรู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในสิ่งที่เขาจะหวังได้คือเขาจะไม่ตามประกอบในการดูสิ่งสวยงามเพราะไม่ตามประกอบในการดูสิ่งสวยงามนั้นราคะก็จะครอบงำจิตไม่ได้เขาจะเป็นผู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาลไปท่านมาโมคละนะนี้แหละเป็นเหตุนี้แหละเป็นปัจจัยที่เป็นเครื่องทำให้บุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทรามชนอีกคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐอันหนึ่งนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เป็นเรื่องทําให้บุคคลสองพวกที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทรามอีกคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐท่านพระสารีบุตรก็คําว่าอังคณะอังคณะนี้เป็นคำชื่อของอะไรหนอท่านมหาโมคคลนะคำว่าอังคณะนี้เป็นชื่อของความเศร้าหมองที่เป็นบาปอกุศลท่านพระมหาโมคคลนะคือภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเป็นผู้ต้องอาบัติแต่ว่าภิกษุอื่นๆอย่าพึงรู้ว่าเราต้องอาบัติเลยข้อนี้อาจจะเป็นไปได้และภิกษุอื่นๆนั้นก็รู้ว่าถ้าภิกษุนี้ต้องอาบัติแล้วถ้าเราทราบก็จะมีความโกรธไม่แช่มชื่นเพราะรู้ว่าภิกษุทั้งหลายรู้ว่าเราต้องอาบัติความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี่แหละเรียกว่าอังคณะท่านพระมหาโมคคัลลานะภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเป็นผู้ต้องอาบัติก็ขอให้ภิกษุทั้งหลายโจทย์เราในที่ลับไม่พึงโจทย์เราในที่ท่ามกลางสงฆ์ข้อนี้อาจจะเป็นไปได้ส่วนภิกษุทั้งหลายนั้นก็กลับโจทย์เธอในที่ท่ามกลางสงฆ์ไม่โจทย์ในที่ลับเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายไม่โจทย์เราในที่ลับความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้แหละเรียกว่าอังคณะท่านพระมหาโมคคัลลานะภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเป็นผู้ต้องอาบัติบุคคลที่เสมอเราพึงโจทย์เราเถิดบุคคลที่ไม่เสมอไม่พึงโจทย์เราข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แต่ว่าบุคคลที่ไม่เสมอก็พึงโจทย์ภิกษุนั้นเมื่อบุคคลที่ไม่เสมอโจทย์ภิกษุนั้นอยู่เธอก็จะมีความโกรธความไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าบุคคลที่ไม่เสมอกันมาโจทย์เราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้แหละเรียกว่าอังคณะท่านพระมหาโมคคัลลานะภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอพระศาสดาพึงสอบถามซักถามเราเท่านั้นแล้วแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดไม่พึงไปสอบถามซักถามแล้วแสดงธรรมกับภิกษุอื่นเถิดไม่พึงไปสอบถามซักถามภิกษุอื่นแล้วแสดงธรรมเลยข้อนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าพระศาสดาก็ทรงซักถามสอบถามกับภิกษุอื่นแล้วแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายหาได้สอบถามสักถามภิกษุนั้นใหม่เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าพระศาสดา ซักถามสอบถามภิกษุอื่นแล้วแสดงธรรมความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้เรียกว่าอังคณะท่านพระมหาโมคคัลลานะมีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอภิกษุทั้งหลายพึงแวดล้อมเราเท่านั้นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารอย่าแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้านเลยก็แต่ว่าภิกษุทั้งหลายก็แวดล้อมภิกษุอื่นเข้าไปเพื่อภัตตาหารในบ้านไม่แวดล้อมภิกษุนั้นเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเราคิดว่าภิกษุทั้งหลายแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าไปในบ้านหาได้แวดล้อมเราไม่ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้แหละเรียกว่าอังคณะท่านพระมหาโมคคัลลานะภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้เกิดความคิดอย่างนี้ว่าขอเราเท่านั้นพึงได้ที่นั่งอันเลิศได้น้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันอาหารภิกษุอื่นไม่พึงได้ข้อนี้เป็นฐานันที่จะมีได้แต่เมื่อภิกษุอื่นได้ที่นั่งที่เลิศได้น้ำอันเลิศได้บิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันภิกษุนั้นไม่ได้ก็เกิดความโกรธความไม่แช่มชื่นความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี่แหละเรียกว่าอังคณะท่านพระมหาโมคคัลลานะภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าเราเท่านั้นพึงฉันในโรงฉันแล้วทำอนุโมทนาภิกษุอื่นไม่พึงฉันในโรงฉันแต่ว่าภิกษุอื่นนั้นก็ฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนาภิกษุนั้นกลับไม่ได้ฉันไม่ได้อนุโมทนาเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าเราเท่านั้นพึงได้ฉันพึงได้อนุโมทนาภิกษุอื่นไม่พึงได้ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้แหละเรียกว่าอังคณะท่านพระมหาโมคคัลลานะภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราเท่านั้นพึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาผู้ไปถึงอารามภิกษุอื่นอย่าพึงได้แสดงธรรมข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้แต่ว่าภิกษุอื่นก็กลับได้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ไปถึงในอารามแต่ว่าตัวเองไม่ได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้แสดงธรรมแต่เราไม่ได้แสดงความโกรธความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี่แหละเรียกว่าอังคณะท่านโมคคัลลานะภิกษุบางรูปมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาบริษัทพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แต่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายก็กลับสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สักการะนับถือภิกษุนั้นเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นประคิดว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สักการะเราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี่แหละเรียกว่าอังคณะท่านพระมหาโมคคัลลานะภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราเท่านั้นพึงได้ชีวรที่ประณีตได้บิณฑบาตได้เสนาสนะได้กิลานะปัจจัยเภสัชบริขารอันประณีตภิกษุอื่นไม่พึงได้สิ่งอันประณีตนั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แต่ภิกษุอื่นก็พึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิลานะปัจจัยเภสัชบริการอันประณีตแต่ว่าตนไม่ได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าคนอื่นได้แต่ตนเองไม่ได้ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี่แหละเรียกว่าอังคณะ ท่านมหาโมคคัลลานะ ความเศร้าหมองที่เป็นบาปเหล่านี้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้แล้วชนทั้งหลายยังเห็นยังได้ฟังอยู่แม้เธอจะเป็นผู้อยู่ในป่ามีเสนาสนะอันสงัดถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกถือผ้าบางสกุลเป็นวัดทรงจีวรเศร้าหมองอยู่ถึงอย่างนั้นเพื่อนพระพุทธพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุความที่เศร้าหมองที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นอันเธอผู้นั้นอย่างลาไม่ได้เมื่อถ้าชนทั้งหลายยังได้เห็นอยู่ได้ฟังอยู่เปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลของช่างทองเป็นของหมดจดผ่องใสอันเจ้าของใส่ซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์จนเต็มภาชนะสำริดนั้นแล้วปิดด้วยภาชนะสำริดใบอื่นแล้วเอาไปร้านตลาดชนเห็นภาชนะสำริดนั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสิ่งที่นั่นนำไปนี้คืออะไรคล้ายของที่น่าพอใจอย่างยิ่งพึงลุกขึ้นเปิดภาชนะสำริดนั้นดูพร้อมกับการเห็นซากศพนั้นก็เกิดความไม่พอใจความเกลียดชังแม้คนที่หิวก็ไม่ปรารถนาจะบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่บริโภคอิ่มแล้วฉันใดความเศร้าหมองที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันท่านผู้มีอายุความเศร้าหมองที่เป็นบาปเหล่านี้อันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วชนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นด้วยแม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านรับกิจนิมนต์ในบ้านทรงเคารพบดีจีวรถึงอย่างนั้นก็ตามเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะความเศร้าหมองที่เป็นบาปเหล่านั้นอันบุคคลนั้นละได้แล้วและชนทั้งหลายก็รู้อยู่เห็นอยู่เปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลของช่างทองเป็นของหมดจดผ่องใสเจ้าของใส่ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่เลือกเอาของดำออกแล้วแกงและกับหลายอย่างจนเต็มภาชนะสำริดนั้นปิดด้วยภาชนะสำริดอื่นแล้วเอาไปยังตลาดชนเห็นภาชนะสำริดนั้นก็ถามดูว่าท่านผู้เจริญสิ่งที่ท่านนำไปนี้คืออะไรคล้ายของที่น่าพอใจยิ่งจึงลุกขึ้นเปิดภาชนะสำริดนั้นดูพร้อมกับการเห็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีขาวสะอาดมีแกงและกับข้าวหลายอย่างนั้นก็เกิดความพอใจความไม่เกลียดชังแม้คนที่บริโภคอิ่มแล้วก็ยังปรารถนาจะบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่หิวฉันใดก็ฉะนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลนะได้กล่าวคำนี้ว่าท่านพระสารีบุตรอุปมาของท่านย่อมแจ่มแจ้งเหลือเกินท่านพระสารีบุตรสมัยหนึ่งข้าพเจ้าอยู่ณกรุงราชคฤห์ในเวลาเช้านุ่งสบงถือจีวรและบาตรเข้าไปบิณฑบาตเนียงกรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นบุตรนายช่างทำรถชื่อสมีติถางคงรถอยู่อาชีวกะชื่อบันทุบุตรเป็นบุตรช่างทำรถเก่าเข้าไปยืนใกล้นายสมีตินั้นครั้งนั้นอาชีวกะบันทุบุตรบุตรช่างทำรถเก่าเกิดความดำริขึ้นในใจอย่างนี้ว่าโอ้หนอบุตรช่างทำรถชื่อสมีตินี้พึ่งถากส่วนโค้งส่วนคดกระพี้และปุ่มตรงนี้แห่งโค้งนี้ออกเสียเมื่อเป็นเช่นนี้ คงนี้ก็จะสิ้นโค้งสิ้นคดสิ้นกระพี้และปมเหลือแต่แก่นล้วนๆอาชีวกะบันทุบุตรบุตรช่างทำรถเก่ามีความดำริในใจฉันใดนายสมีติบุตรช่างทำรถก็ถากส่วนที่โค้งที่คดกระพี้และปมแห่งโกงนั้นฉันนั้นฉันนั้นครั้งนั้นอาชีวกะบันทุบุตรดีใจเปล่งวาจาแสดงความยินดีว่านายสมีติบุตรช่างทำรถหากเหมือนจะรู้ใจด้วยใจฉันใดท่านพระสารีบุตรบุคคลทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่มีศรัทธาเป็นผู้ต้องการจะเลี้ยงชีวิตไม่ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเป็นคนมักโอ้อวดมีมารยาเป็นคนหลอกลวงฟุ้งซ่านถือตนกลับกรอกปากกล้ามีวาจาเคลือบแคลงไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรไม่มีใจจดจ่อในสามัญผลไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาบทเป็นผู้มักมากหย่อนยานเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทุระในความสงัดเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามมีสติฟั่นเฟือนไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดมีปัญญาสามเป็นดั่งคนใบ้ท่านพระสารีบุตรเหมือนจะรู้ใจของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจแล้วถากอยู่ด้วยธรรมะปริยายนี้หนึ่งกุลบุตรเหล่าใดเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตไม่เป็นคนโอ้อวดไม่มีมารยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าไม่มีวาจาเคลือบแคลงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรมีความใส่ใจในสามัญผลมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสีขาบทไม่เป็นคนมากมากไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเป็นหัวหน้าในความสงัดปรารภความเพียรมีตนส่งไปมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดุจคนใบ้กุลบุตรเหล่านั้นแม้ฟังธรรมปริยายของท่านพระสารีบุตรนี้แล้วเหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่าเป็นการดีเนาะท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้เราทั้งหลายออกจากอกุศลให้ตั้งอยู่แล้วในกุศลเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่กำลังสาวกำลังหนุ่มชอบแต่งตัวชำระล้างศีรษะแล้วได้ดอกอุบลดอกมะลิหรือดอกลำดวนประคองด้วยมือทั้งสองยกขึ้นตั้งไว้บนเศียรเกล้าฉันใดกุลบุตรทั้งหลายที่มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีวาญาก็ฉันนั้นเมื่อได้ฟังธรรมปริยายของท่านพระสารีบุตรนี้แล้วเหมือนหนึ่งจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่าเป็นการดีเนาะท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้เราทั้งหลายออกจากอกุศลให้ตั้งอยู่ในกุศลแล้วดังนี้ทั้งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคลานะต่างก็ชื่นชมสุภาษิตแห่งกันและกันด้วยประยายอย่างนี้อนังคณสูตรจบ